Балбатуха. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе баба, якая і казала не сказала, і маўчала не змаўчала, толькі ўвесь час балбатала. А мой ты, дзедка, твая бабка з маёй бабкай былі сабе дзве бабкі, а ў іх быў шумны, думны ды неразумны ягнеша, які сем сёл аббрэша ды назад прычэша. Ён казаў, што кулік ды чайку схапіў за чубайку, а чайка кігіча, не плач, купіць мама калач, маслам памажа на дарожку скажа, на чужы раток не накінеш платок і гузіка не нашыеш. Хоць гвалту крычы, а на чужы каравай рота не разявай, бо каравай не праглынеш, а рот да вушэй раздзярэш. А ўсё ж як клёцкі ў малаку, то я па дзве валаку, як у водзе, то раз-два і ходзе. Бо ты чуў, відаць, што бульба з булкай біліся, біліся, біліся, бульба булцы як дала, булка сплюшчылася. Хай цябе, няхай, языком малотня дровы калоць. Рэш мацей, не шкадуй лапцей, бо учора на базары лапці новы заказалі.